Trójka budzi. Dusty Springfield i Spooky na dzisiejsze rozpoczęcie audycji Trójka Budzi. Dzień dobry, mam nadzieję, że Państwo powoli budzą się do życia. Przed nami cały nowiutki dzień, więc proszę sobie wyobrazić, ile nas dobrych rzeczy dzisiaj czeka. Audycję realizuje Irena Dan, ja się nazywam Justyna Grabasz i spróbuję umilić Państwu czas muzyką. Choć nie tylko, bo będzie dzisiaj dużo innych atrakcji. To jest audycja, w której króluje funk i soul, więc zaczynamy. Play that funky music. Yeah. Wild Cherry za nami. 8 minut po godzinie 4. Wszystkich jeszcze trochę nieobecnych informuję, że dziś 27 stycznia. Czyli następnym razem słyszymy się w lutym. Imieniny obchodzą Angela, Angelika, Aniela, Ilona, Jan, Jerzy, Julian i Przybysław. No to najlepszego życzę wszystkim solenizantom, a dziś poza imieninami obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005 roku. Upamiętnia rocznicę wyzwolenia największego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. No i dziś obchodzimy także Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. I dzień ten jest obchodzony w Polsce od 1919 roku. Dziś słońce w znaku wodnika wzejdzie o 7.20, zajdzie o 16.16. Dzień będzie trwał 8 godzin i 49 minut. No i niestety to nadal niewiele, ale takie uroki stycznia. Godzina 15 i ciemno, wypukany, a przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam, patrz jak ładnie się zgiąłem. Cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Nie krążą, tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. Król, godzina 15 i ciemno. U nas godzina 12 minut po godzinie 4, ale też ciemno, więc prawie wszystko się zgadza. To jest audycja Trójka Budzi, ale nie wiem, czym byłaby ta audycja bez Państwa wiadomości. Wolę sobie tego nie wyobrażać, więc zachęcam do tego, żeby ubogacili ją Państwo swoimi mailami i SMS-ami. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest adres, na którym mogą Państwo pisać. wysłać. I numer SMS 71335. Już witam stałą słuchaczkę, panią Krystynę, witam Nikifora, który jak dziś pisze jest zaspany. No to tego obudzenia życzę. Cieszę się, że są państwo ze mną. No i czekam na inne raporty codzienne, żebym mogła lepiej sobie wyobrazić, jak spędzają państwo dzisiejszy poranek. Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel it somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane? Now cause they'll watch your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Plastic people with plastic minds are on their way to plastic homes. No beginning, there ain't no ending, just on and on and on and on and on. It's all because they're so afraid to say that they're alone. Until our hero rides in, rides in on his saxophone. Or could you call on Lady Day? Could you call on Lady Day and John Coltrane. Dwie legendy muzyczne w tytule i trzecia wykonująca utwór Gil Scott Heron. Ja mam dla państwa kalendarium filmowe. I zaczynamy od roku 1949. Wtedy urodził się Zbigniew Rybczyński, reżyser, operator filmowy, artysta multimedialny i programista komputerowy. Twórca filmów animowanych Plamus, Nowa Książka, Lokomotywa i Tango, za który w 1983 roku otrzymał Oscara. Nie wiem, czy państwo pamiętają, to był film oparty na takim dość prostym pomyśle, wprowadzeniu do zamkniętej przestrzeni jak największej liczby osób wykonujących powtarzalne czynności. Film był zrealizowany w 1980 roku w studiu małych form filmowych Semafor, no i oczywiście okazał się wielkim sukcesem. 27 stycznia to są także urodziny dwóch polskich aktorów. W 1954 roku urodziła się Barbara Bursztynowicz, aktorka znana z teatru, telewizji oraz filmów, między innymi Sam na Sam, Klincz w obronie własnej czy Oszołomienie, ale myślę, że to najbardziej rozpoznawalna jej rola to postać Elżbiety Chojnickiej z serialu Klan, w którym gra od 1997 roku. Tego dnia urodził się także Wojciech Klata, aktor znany m.in. z filmów 300 mil do nieba, Korczak, Pan Kleks w kosmosie czy z roli Oscara w filmie Chłopaki nie płaczą. I przechodzimy do roku 1983. Tego dnia zmarł Louis de Funès, francuski reżyser filmowy i aktor komiczny. Wystąpił m.in. w obrazach Nędznicy, Jak zdobyć miliard, Zawieszeni na drzewie, a ogromną sympatię widzów zyskał, wcielając się w postać żandarma w serii filmów, w których pierwszy nosił tytuł Żandarm z Saint-Tropez oraz w filmach o Fantomasie. Urodził się 31 lipca 1914 roku. 27 stycznia zmarł także Stanisław Michalik, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Występował w teatrach Lublina, Olsztyna, Krakowa, Warszawy oraz w Teatrze Polskiego Radia. Zagrał m.in. w filmach Jeszcze nie wieczór, Zaraza, Człowiek z marmuru i Niedzielne dzieci. Idziemy dalej do historii kina światowego tego samego dnia, czyli 27 stycznia 2010 roku. Avatar w reżyserii Jamesa Camerona stał się najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Był to pierwszy film, z którego zysk przekroczył granicę 2 miliardów dolarów, łącznie 2 miliardy 789 milionów dolarów. Został zdetronizowany o blisko 10 milionów dopiero przez film Avengers: Koniec gry w 2019 roku. I na koniec rok 2012, wtedy w TVP1 został wyemitowany ostatni 1829 odcinek serialu Plebania. Telenowela poruszała problemy rodzinne, religijne i społeczne mieszkańców wsi Tulczyn, w której rozgrywała się większość akcji. Pierwszy odcinek wyemitowano w październiku 2000 roku. Główne role grali Włodzimierz Matuszak, Katarzyna Łaniewska i Dariusz Kowalski. Me and my girl need to have a day. Just Kissed My Baby i The Matters, to za nami. Nikifor mnie poprawia, bo powiedziałam, że jest zaspany, a on dziś zasypany. No najwidoczniej ktoś inny jest tutaj zaspany. Za moment zdradzę Państwu, jakie plany ma dzisiejsza pogoda. Czy warto się szykować na sanki, czy może zakładać krótkie spodenki. Różnie bywa w ostatnich czasach. Ale zanim to, trochę muzycznego słońca. Leon Bridges, uwielbiany przeze mnie Kruang Bean i ich wspólne Texas Sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home, the cold winds blow. Stuck down somewhere, folks I don't. Texas sun. Texas Blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. How about you and me? Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. By my side, how does it sound? You and I, baby. Na zegarach już prawie 4:30, a ja sprawdzę dla Państwa, jaka dziś będzie pogoda. No i chyba jednak z tego słońca nici, ponieważ dziś będzie pochmurno, z niewielkimi przyjaśnieniami w ciągu dnia. W całym kraju prognozowane są przelotne opady śniegu, które na południu i wschodzie Polski będą dość intensywne. Na termometrach zobaczymy od zera na wschodzie i południu kraju, 1 na zachodzie, do 2 stopni na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami dość silny, zachodni i północno. Zachodni. Yeah. nostalgiczny nastrój jego autorka Natalia Przybysz. I Dzieci Malarzy, to za nami. A ja mam dla Państwa oczywiście muzyczne nowości na dziś. Trzy na teraz, jedna, nie, przepraszam, na dziś trzy, dwie na teraz, jedna na później. Najpierwszy z nich to jest utwór, którego tytuł niezwykle pasuje do tych wczesnych poranków, kiedy wszyscy próbujemy się wydobyć spod kołdry i ratować poranną kawą. Black Coffee in Bed. Oh, there's a stain on my notebook where your coffee cup was. Yeah, there's ash in the pages. Now I got myself lost. I got myself lost. I was writing to tell you my feelings tonight. A stain on my notebook that brings you goodbye. Goodbye. Now she's gone. Now she's gone. And I'm back on the street. Back on the street. Staying on my notebook. And I'm not going to leave. Now she's gone. And I'm not going to hurt. Lips full of passion. Coffee in bed. With the way that you left me, I can hardly contain. All the hurt and the anger, the joy and the pain. Joy up the pain. Now knowing I'm single, there'll be fire in my eyes. Fire in my eyes. And a stain on my notebook for a new love tonight. Black Coffee in Bed. Pewnie część z Państwa wie, że ten utwór to cover, cover grupy Squeeze, tutaj w nowym soulowym wykonaniu. Bilal i Nicki Jean, współpraca, której efektem jest ta niezwykle ciekawa wersja, mocno ożywiająca tę piosenkę i nadająca jej nowych kolorów. Powstała też wersja instrumentalna, bez wokalu, więc jeżeli macie Państwo ochotę wgryźć się mocniej w ten ciekawy instrumental, to warto posłuchać również tej nowej, drugiej wersji. Trochę się przed chwilą plątałam, ale ostatecznie zapowiedziałam, że te nowości teraz będą dwie. No więc czas na tę drugą, Tash Sultana. Bet you didn't think that I was watching you. Bet you didn't know that I could love you the way I do. They don't watch the TV late at night. Ooh, 'cause there's no time, it's only information. You know I'm right. Now I'm not to get down with none of the bullshit. That's why takie dźwięki, że można sobie wyobrażać, że już prawie przyszła wiosna. Piękne, niezwykle przemyślane, sensualne, Sweet and Dandy i Dash Sultana. Kolejny, piąty już singiel zapowiadający zbliżający się album Sultany Terra Firma, album, który ma być płytą o pewności siebie i zapisem momentów autorefleksji i przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na tę płytę. No dobrze, to na moment zostawimy nowości. Czas na te dźwięki nieco starsze i na tego, którego piosenki pojawiają się tutaj w każdą środę. Stevie Wonder. Superstition, klasyk klasyków, można by rzec. Chyba jedna z najbardziej znanych piosenek Stevie'ego Wondera. A pan Mariusz pisze, że to najczęściej coverowany utwór na każdym jam session, przynajmniej w Puławach. No, mi się wydaje, że nie tylko w Puławach, w całej Polsce, może i na świecie. No a skoro mowa o stałych elementach środowej audycji Trójka Budzi, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale tydzień temu obiecałam, że będę Państwu pomału prezentować płytę Dotyk Renaty Lewandowskiej, która ukazała się pod koniec zeszłego roku. No więc tej obietnicy dotrzymuję. Na dziś piosenka odrywająca od ziemi i odrywająca od zimy. Lato tego roku. Zapach traw i gorzkich ziół, ciemną zieleń łąk, szelest naszych kroków. Pragnę zabrać stąd lato tego roku, kamieni mokrych cień, ciszę zmierzchu. Szum drzew, gdy już odchodzi dzień, mroku ścieżką. Zabiorę słońca blask, odbitą w wodzie wielobłoku, niebo bliskich snów i dalekich gwiazd. Wspaniała Renata Lewandowska za nami. Pani Alina pisze, że poranne dźwięki wyciągnęły ją spod kołdry i pozdrawia z zaspanego śniegiem Podkarpacia. A pan Kamil pisze, że przy takim poranku to on może pić nawet cappuccino. Ja powiem, że na aktualnym bezkawiu, bo tak się teraz czuję, to ja bym cappuccino nie pogardziła, chociaż to w sumie nie jest taka najgorsza kawa. 5 minut zostało do godziny 5, właściwie 6 minut. Zanim wybije godzina 5, posłuchamy jeszcze trochę muzyki i tym razem to będzie gospel. Nobody Knows.